اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے اس میں میں نے مصائف کا ذکر کیا تھا، وہ جعفری نے میٹیریل فار دی ہسٹری آف ٹیکسٹ آف قرآن اس کتاب میں جو تفسیر درج کر دی، اس کی روح سے نسخوں میں مختلف ہی آیات کی تعداد صحابہ کبار کے نام سے دے دی گئی ہے تاکہ ثابت ہو سکے صحابہ میں بھی اختلاف تھا. دیکھ رہے ہیں سازش زبردست. اب میں پڑھتا جاتا ہوں نام صحابہ بہ میں تعداد آیات. ابن مسعود 1322 آیات میں اختلاف ہے جی. ابی بن کعب جو ہے 992 آیات. علی جو ہے 89 آیات. ابن عباس 186 آیات. ابو موسیٰ 4 آیات. حافظہ 10 آیات. انس بن مالک 24. عمر 28 آیات. زید بن ثابت 10 آیات. ابن زبیر 34 آیات. عمر بن عاص ٹھیک ہے. عائشہ 13 آیات. سالم 2 آیات. ام سلمہ 14 آیات. ہاں ولید ابن عمیر 18 آیات. نوعیت اختلافات ان میں، ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ جیسے لاہوری چڑیا کو چڑیا کہتے ہیں، ایسا اختلاف تھا. یہ عثمان کے مصحف میں چڑیا لکھی گئی تھی جبکہ عباس کے مصحف میں چڑیا لکھی گئی تھی. عربوں کے مختلف قبائل تھے، چونکہ ان قبائل کس قسم کے فرق ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کی زبان میں اتنے قرآن نازل کر دی. سنیے قرآن نے تو اس کو بے لسان عربی مبین کہا ہے یار، 26/195. یعنی السنہ نہیں کہا بلکہ لسان کہا ہے. السنہ جمع ہے، واحد استعمال کیا ہے. تمام صحابہ مکے والے تھے، عربی مبین جاننے والے تھے. اب دیکھیے متضاد شکل میں آیات پر کا نزول اور بخاری کی حرزہ سرائی سنیے. یہ بخاری میں ہے روایت اور کتاب المصائف میں بھی. مکہ کے دو صحابی، ان کو زبان تو ایک ہی تھی، عمر سے روایت ہے کہ میں نے حشام بن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا. وہ ایسے الفاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ سورہ کس نے پڑھائی، جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اس کے خلاف پڑھائی ہے جو تو پڑھ رہا تھا. جب اس نے کا سارا ماجرا سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو حشام نے اس سے کہا کہ پڑھو، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سورۃ یوں بھی نازل ہوئی ہے، اور عمر نے کہا پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں بھی نازل ہوئی تھی. دیکھ رہے آپ، قرآن 7 زمانوں میں نازل ہوا تھا، بخاری کہہ رہے ہیں جی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہو، قرآن 7 حرفوں پر، عارف یعنی زبانوں پر، جس طرح آسان ہو پڑھ لو. یعنی قرآن 7 کہہ رہے تو کہ 7 مختلف طریقوں سے، 7 اختلافات کے ساتھ نازل ہوا. ان کے ابھی تک مسلمہ مانا جاتا ہے. اب شیعہ اور سنی کی حضرات کے مابین جو متا ہے، سنی نکاح کو دائمی عقد جو موت و طلاق سے ختم ہوتا ہے، نہ اس میں مدت کا تعین ہے، بلکہ شیعہ حضرات اسے وقتی معاہدہ بھی مانتے ہیں، اسے متا یعنی ایک مدت تک مانتے ہیں. سنی نساء کی یہ آیت وہ اللہ لکم ما ورا ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین 4/24. اور اس کے علاوہ جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح اپنے مالوں سے نکاح چاہو تو کر لو، نہ کہ شہوت رانی کے لیے. فمستم بہی بن ہن تھی، تو ان کو مہر مقرر کے بعد ان سے گھریلو زندگی کا فائدہ اٹھاؤ. یہ 4/24 آیت ہے، یعنی شہوت رانی مقصود نہ ہو بلکہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے. فمستم بہی بن ہن، یعنی یہ تو زندگی بھر کا معاہدہ ہے جو موت یا طلاق سے ٹوٹے گا. اب شیعہ آزاد متق کے قائل ہیں، جس میں مرد اور عورت ایک مدت مہینے کے لیے مباشرت کا معاملہ طے کر لیتے ہیں اور اس عورت کو جنسی تعلق کا معاوضہ دے دیتے ہیں. اوپر کی آیت لکھنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی قرأت میں یہ آیت یوں آئی تھی، فمستمتعتم بہی منہن الا اجل مسمى. یہ اجل مسمى اضافہ کر دیا ہے، یعنی ایک متعین مدت کے لیے فائدہ اٹھاؤ. اس اضافے سے موت کا سند تلاش کرتے ہیں. سنی پھر اس آیت میں اس اضافے کے قائل ہیں، سنی بھی قائل ہیں. کوئی اس روایت کو جھوٹا کہنے کی سنی بھی ضرورت نہیں کرے گا. دوسرا اختلاف ہے پاؤں میں دھونا یا یہ مسح کرنا. وضو کے احکام دیکھیے نا، پڑھ یہ 5/6 میں ہے. یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، لام کے اوپر صبر ہے، الی الکعبین، پاؤں کو تخم دھو لو. ارجلکم کی دو قرتیں متواتر ہیں. ابن عامر کی قرت ارجلکم لام پر زبر ہے اور ارجلکم بکسر لام، یہ اعراب کا فرق ہے. قرآن میں زبر کے ساتھ ہے اس کے پاؤں دھونا، جبکہ لام زیر کے ساتھ ہو تو معنی مسح کرنا کی ہو جائیں گے. اب اگلی سازش سنیے جی. عثمان نے 600 بانے والے قرآن جلا دی. کیوں بھائی؟ عثمان کو کیا اتھارٹی تھی؟ مودودی صاحب ہی فرماتے ہیں کہ قرآن سات کرو تو سات زبانوں میں نازل ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سات زبانوں میں دیا. عثمان کے زمانے تک یہ سات زبانوں میں قرآن محفوظ رہی. عثمان نے 6 زبانوں کی قرآن اپنی مرضی سے جلا دی, ایک زبان والا باقی رکھا. نہ تو اللہ کا حکم نہ رسول کا. یہ ہیں وہ شیطان جو قرآن میں تو رد و بدل نہ کر سکے مگر قرآن کی حیثیت کو بذریعے ان روایات مشکوک کرنے کی کوششوں میں لگاتار مصروف رہے اور ابھی تک مصروف ہے ان کے پیروکار. یاد رکھو ہمارا یہ ایمان ہے کہ لفظ لفظ حرفن حرفن الحم سے انداز تک بعینی وہی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, لیکن ان کے ہاتھ قرآن تک بھی جا پہنچے. دیکھیں نبوت باطلہ کا ثبوت اختلاف کرت سے. اب دیکھیں عباس کی کرت میں ہے نا, وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا 22/52. اور آگے یہ ایڈ کیا ہوا ہے ولا محدث, یعنی اللہ سے خبریں پانے والا. محدث سے مراد حدیث بیان کرنے والا, اور محدث دال کے اوپر زبر ہے, ولا محدث ٹھیک ہے یعنی خبریں پانے والا, اور محدث سے مراد حدیث بیان کرنے والا. یہ اس فرق دیکھیے, جس طرح نبی اور رسول اللہ کی طرف سے اس طرح محدثین بھی اللہ کی طرف سے. اور اس نبوت باطلہ قادیان نے اپنے دعوے کی تائید میں یہ کرت پیش کر دی اور کہا کہ نبی اور رسول نہیں مانتے تو محدث تو مانو, یعنی بات تو معمور من اللہ ہونے کی ہے نا جی, ملاوٹ کرنے والے شیاطین. وہی میں اس طرح کی تعریف کرنے والے کو شیاطین شیاطین کہا گیا. یہ نبی کے اپنے نام لیوا تھے, اگر دوسرا پکڑتا کرتا تو فوراً پکڑا جاتا. اس کے بعد دوسرا نبی آ کر اللہ کی وحی کی بنا پر اس آمیزش کو الگ کر دیتا تھا, پھر دین کو اصلی شکل میں پیش کر دیتا تھا. فَلْيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ 22/52. آمیزش منسوخ کر کے آیت کو حکم کر دیتا. اب رسول تو خاتم النبیین ہے, اس کے بعد تو نبی آنا نہیں تھا, تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لی. اب اس میں کچھ ملانے کا امکان نہ رہا تو کیا انہوں نے, اب ملانے والے باز تو نہیں آ سکتے تھے اپنی سازشوں سے, انہوں نے اس آمیزش کی نئی نئی تدابیر سوچی. اب یہی کچھ کیا جائے گا جو پہلے کرتے تھے. اب کتاب تو محفوظ, تو اب ان سازشوں کا جائزہ ذرا لیجیے. یہ 7-8 سازش ہے جی, میں مختصر ان کو بیان کرتا ہوں جی. پہلی سازش, قرآن تو محفوظ رہا مگر 5 آیات منسوخ کر دی. یہ ناسخ منسوخ کی آیت قرآن کے احکام و حقائق کے متعلق تھی, مابعد طبیعیات کے ناسخ کی بات ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, بات تو متشابہات کی نہیں تھی, بات تو ساری احکام کی ہے. یہ اتنے احکام منسوخ کر دی, یہ تھی ان شیاطین کی سازش. دوسری سازش کیا کہ کچھ آیات تو قرآن میں تو شامل نہیں مگر ان کا حکم چلتا رہا. آیات وہی ہے مگر قرآن میں شامل نہیں مگر ان کا حکم چلتا ہے. وہاں تو وہی میں ملا دیتے تھے پچھلے لوگ, انہوں نے یہ آیات شامل تو نہیں کی مگر فرق کیا پڑا, باہر رکھے اور حکم ان کا چلتا رہا. قرآن کی حفاظت کے دعوے کے ساتھ اس امت کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو پچھلے رسولوں کے ساتھ ہوا خاتم النبیین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا؟ تیسری سازش, مختلف کرتوں کا عقیدہ. کرتوں سے مراد یہ نہیں کہ پڑھنے کا لہجہ مختلف ہے بلکہ الفاظ کا اختلاف, اور یوں بھی نازل ہوئی تھی اور یوں بھی, جس طرح میں بالکل بتا چکا ہوں. چوتھی سازش, ساری فقہ کا دار و مدار ان کرتوں پر ہے, دیکھ رہی. پانچویں سازش, 7 زبانوں میں قرآن نازل ہوا. چھٹی سازش, حدیثوں کے مجموعوں کو قرآن کے مثل قرار دیا گیا. یہ کون تھے؟ قرآن نے بتایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا 6/112. کوئی نئی بات نہیں ہے, جو نبی بھی آیا تو یہ انس و جن میں بڑے بڑے سرحانے متمدن اور غیر متمدن لوگ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور عوام کو ساتھ رکھنے کی طرح طرح کی یہ دیکھیں ملمہ سازی کر کے ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتے. زخرف القول غرورا, اقبال نے اس کو جھوٹے نگوں کی میناکاری کہا ہے, اس کا نام دیا اقبال نے, یعنی جھوٹی چمک والی فریب دہ باتیں. سمجھ گئے؟ ساتویں سازش کیا تھی جی؟ 100 سال کے بعد مجدد کا عقیدہ جی, یا امام مہدی کا عقیدہ. ہر 100 سال بعد مامور من اللہ مجدد ہو گئے, جس سے اللہ سے وحی ملتی ہے. اس کے بعد آخر میں امام مہدی, اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ عقیدہ رائج کیا. شیعہ اماموں کے بعد تو یہ عقیدہ نہ چلا مگر اسماعیلی خوجے یا بورے میں یہ امامت صلہ ابھی تک جاری ہے. اب یہ آمیزش کیسے دور کی جائے کیونکہ نبی نے تو آنے نہیں. اب جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ان آمیزشوں کو نکالنے کے لیے آئیں, یہ سارے محدث یہ مجتہد مجدد صوفیہ، یہ لوگ 100 سال تک دین میں آمیزش کرتے رہتے ہیں، ان مجددوں سے پوچھو کون سی ملاوٹ الگ کی، ہر مجدد کے آنے کے بعد نیا عقیدہ پیدا ہو گیا، نیا فرقہ۔ دیکھ رہے ہیں 8ویں صدی سنیوں کے تصور حیات میں وحی کی جگہ انہوں نے کشف و الہام انٹروڈیوس کر دیا۔ یہ سنی حضرات بھی اس قبیل کے عقیدے میں پیچھے نہیں رہے، ان کے یہاں صوفیہ اور اولیاء کو بھی براہ راست اللہ سے علم ملتا ہے، انہوں نے اسے وحی کے بجائے الہام و کشف کہا، انہوں نے نبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی مگر اس کو دبا دیا گیا۔ معین الدین چشتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا چشتی رسول اللہ، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے غصے میں، تو اس کو دبا دیا گیا، انہوں نے آگے نہیں کیا اس کو۔ انہی کی وجہ سے قادیانی نبی غلطی کھا گیا کہ ان کو کچھ نہیں کہا تو مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے، یہ نام نہاد مجدد خالص دین کی تجدید کے لیے آئے، تجدید کرنے آئے تھے۔ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے دین سے کوئی ملاوٹ صاف کر دیا، مزید کنفیوژن اور سازشوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن آیات کو موکم کیسے کیا جائے، یہ ذرا قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان دعوی کی تنسیخ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب امور من اللہ یا نبی نہیں آئے گا، تو قرآن کی آیات کو کیسے موکم کیا جائے؟ اب چونکہ وہ آیات لفظ لفظ قرآن میں محفوظ ہیں، پہلا ایمان تو یہ ہے کہ وہی صرف قرآن ہے، وہی کی اور کوئی قسم نہیں ہے۔ ان آیات کو ضعیف کر دیا گیا ہے، ان کو موکم کرنا ہے، ان کو اپنے مقام پر موکم کر دیا جائے۔ یہ سارا لٹریچر قرآن سے باہر، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور ان تمام غیر قرآنی عقائد سے انکار کرنا ہوگا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر کو کہنا پڑا حسبنا کتاب اللہ، اس نے خط میں نبوت کی لم کو پا لیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ آیات کی تحکیم، یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا ہے، وہ دین کو اصلی شکل میں پیش کر سکے گا۔ کیا ان سازشوں کا توڑ ممکن ہے؟ کیا اسلام کو اس ملبے کے ڈھیر سے نکالا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ایسا ممکن ہے اور یقیناً ہے، بشرطے کہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمر کی روح لے کر آگے بڑھے، آج اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو مفاد پرست وحی میں آمیزش کو کس مقصد کے تحت کرتے تھے، یہ ہے جواب اس سوال کا، کس لیے؟ لیا جلا ما یلک شیطان فطر تل للذین فی قلوب مردم و قاسیت قلوب ہوں و ان ظالمین لفی شکاک بہی دیا بھائی اس طرح پر وحی کا آمیزش جو یہ مفاد پرست کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے جو خود بھی مفاد پرستی کے مرض میں مبتلا تھے، جن لوگوں کے دل حقائق کو قبول کرنے میں سخت ہو جاتے تھے، قاسیت القلوب، ٹھیک ہے، قلوب مرض، یہ لوگوں کے لیے جو خود وفات پرستی کے مرض میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے، یا جن لوگوں کے دل حقائق قبولنے میں سخت ہو جاتے تھے، سمجھ گئے، قرآن سب کا بتا رہا ہے، وہ خود بھی اس فتنے کا شکار ہوتے اور ان لوگوں کو بھی اسے دوچار کر دیتے تھے۔ اور کیا آپ نے کہ ظالم قانون خداوندی کی مخالفت میں اس قدر انتہا تک چلے جاتے تھے کہ واپسی کا راستہ نہ رہے، انتہا دی کی مخالفت کرنے والے، اس لیے اللہ ان آیات کو موکم کرتا تھا تاکہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ فی قلوب مرض، یہ 2/10 مفاد پرستیوں کی بیماری یا منافقت کے مرض میں مبتلا تھے، یہ پلیز ٹھوٹتی مذہبی پیشواویت جو جانتے بوجھتے ایسا کرتے تھے۔ یکتبون الکتاب بے ادیم سما یقلون حاضہ من عند اللہ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، 2/79 چار پیسے مل جائیں روٹی روزی کے لیے، پیشوری آبار اور روبان سارے کے سارے، قرآن ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک تو قلبی مرض والے منافقت اور ذاتی منفعت کے لیے جانتے بوجھتے، یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، دوسرے وہ جو اندھی تقلید کرنے والے جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہوں، ان کے دل پتھر کے ہو گئے ہوں، القاسیت القلوبہم 22/53، یہ جو سادہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ وہ نیک نیتی سے کرتے ہیں، حالانکہ صرف نیک نیتی حق و صداقت کا ثبوت نہیں ہوتی، اندھی تقلید والے القاسیت القلوب ہیں۔ کوئی بھی ان آیات کو موکم کرنے اٹھے تو یہ دونوں گروہ لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خط نبوت سے قبل تو دوسرا رسول آ کر ان آیات کو دوسری آیات سے موکم کر دیتا تھا، تو یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اف مات و قطل علن کلب تم اللہ کا آبی کو ومن ینقلب اللہ کی بے ولن یدر اللہ شیعہ، یہ 3/144، یہ تھا اعلان شخصیت پرستی کے خاتمے کا۔ اس لیے ختم نبوت والی قوم کو دنیا میں تو سب سے زیادہ آزاد ہونا چاہیے تھا، جو سب سے زیادہ غلام ہو گئی، ختم نبوت اور آیات کی تحکیم دنیا میں سب سے بڑی آزاد قوم بنا دیتا ہے۔ ڈکٹیٹر بادشاہ تو رہا ایک طرف، جمہوریت کی 100% آرا بھی اس قوم کے کسی شخص کو اپنی آرا کا محکوم نہیں بنا سکتی، وہ ان سے اللہ کی سند مانگے گا۔ یہ جو موکم آیات ہے، یہ ہے ختم نبوت اور آیات کی تحکیم کا طریقہ۔ اس کے لیے ان ساری آمیزشوں کو دور کرنا ہوگا، تب دین قائم کرنے کی طرف بڑھ سکے گا۔ اس لیے یہ آمیزشیں منافقین اور قاسین قلوب کی ہیں، نے کی ہیں، ان کو مٹا کر آیات کو محکم کیا جا سکتا ہے۔ بھلے یعلم الذین اوت العلم انہ الحق من ربک فیومنوا بہ وتخبت لہ قلوبہم وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم۔ 22-24۔ اب یہ سارا کچھ قرآن میں آ گیا، جس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے لے لیا، اور جن لوگوں کو یہ وحی ملی ہے تو علم و بصیرت سے کام لے کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کے رب کی طرف سے صداقت پر مبنی ہے، بس ان کو ان پر ایمان لانا چاہیے، اس طرح ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں۔ وَتُخْبِتَكْ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے جی، تو اللہ ان کی رہنمائی متوازن اور سیدھی راہ کی طرف کر دے گا۔ آیات اللہ کو محکم کرنے کا فریضہ ہمارے سپرد ہے، امت کے پاس ہے۔ آیات کو محکم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آیات تو اپنی جگہ موجود، محکم تو ہے، مگر یہ صرف طباعت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے محکم ہے۔ اس سے آگے معاذ اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تحکیم کیسے ملے گی؟ براہ راست سلسلہ تو ختم نبوت کے بعد ختم ہو گیا۔ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کے مطابق معاشرے کی تشکیل کرنا، یہ ہمارا فریضہ تھا، یہ تھا فریضہ رسالت۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، 5/67۔ اب یہ فریضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ہے، ہمارا ہے، یہ ہمارے سے کتاب ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ان آیات کو محکم کریں، عملی شکل کا آیات کو محکم کرنے کی۔ اللہ آیات کو محکم کر دیتا تھا، اس کے معنی کیا ہیں عملی؟ آج اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ نبی نے تو یہ نہیں کرنا، امت نے کرنا ہے۔ قرآن نے اس آمیزش کو فتنہ قرار دیا۔ دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک تو مرض تھا دلوں میں، وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے تھے، اور دوسرا قاسیت القلوبہم تھے، 22-53، جن کی تکلیف سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلے گروہ کے فریب میں آ جاتے ہیں، ایک دانستہ آمیزش کرتا ہے، دوسرا نادانستہ، تکلیف سے سوچنے کی صلاحیت محروم ہو جاتی ہے۔ دونوں دین سے بالا خارج از قرآن چیزیں دین کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ مذہبی پیشوائیت میں یہ دونوں گروہ مل جاتے ہیں، یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، اور کثیر طبقہ ان کا ہے جو اسلاف کی اندھی تقلید سوچنے کی صلاحیتیں مفقود کر دیتی ہے۔ یہ آمیزش، یہ الحاق امت کے لیے، دین کے لیے فتنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو ہے یہ غور و فکر اور علم و بصیرت سے کام لے کر صرف قرآن کو حق سمجھتے ہیں، آئیے اس گروہ میں شامل ہو جائیں اور باقی تمام چیزوں کو قرآن سے پرکھ کے یہ فکری طور پر سمجھ کر دل میں اس کا یقین کرتے ہیں۔ صرف فکری طور پر قرآن کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھیے، پہلی چیز تو العلم کی روح سے ایمان لانا ہے، العلم وہی، یہ ناگزیر شرط ہے۔ اس کے بعد وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، 22-54، ان کے دل نرم ہو کر جھک جائیں، اطاعت اختیار کریں، تو قرآن سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ چلنا خود ہے ہم نے، اللہ انسان کو کسی راستے پہ نہیں چلاتا، وہ تو اختیار ارادے کو کام میں لا کر چلنے کی بات ہے۔ اس کے برعکس وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، یہ 22-55، جو علم بصیرت سے کام نہیں لیں گے تو وہ قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک اور تردد میں مبتلا رہیں گے۔ تاکہ حتیٰ تاتیم ساعت و بغضتن اور یاتیم عذاب و یومن عقیم، 22-55، تاکہ گھڑی ان کے شجر امید کو یکسر خوش کر کے رکھ دے وہ انقلاب، اور پھر برابر ہی نہ ہو سکے، کبھی دوبارہ جو ہے دوبارہ بہرحال جو بھی شک میں رہے تو اس کا انجام تباہی ہے۔ آیت اللہ، آئیے دیکھیں قرآن کی طرف کیسے محکم ہوں گی، آئیے ذرا قرآن پہ، یہ وہ دور ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، 22/56، پورا اقتدار صرف قانون خداوندی کو حاصل ہوگا۔ آگے ہے یاکم و بینہم، تمام امور کے فیصلے اللہ کے قانون کے تحت ہوں گے، وہی حکمہ ہے، کاف میم، استحکام، تحکیم، کس طرح؟ الملک یومئذ للہ، حاکمیت صرف اللہ کی اور فیصلے قرآن کی، یہ ہے آیات خداوندی کا استحکام، یعنی خارج از قرآن ساری چیزوں کو منسوخ کر کے فیصلے صرف قرآن سے کرنا، یہ ہے استحکام آیات۔ یہ ہو جائے تو پھر الملک یومئذ للہ، پھر اقتدار اللہ کا ہوگا، اس سے مراد یحکم بینہم پھر اخلاقی معاملات کے فیصلے اللہ کرے گا، قرآن کرے گا، ٹھیک ہے جی. سما ما ادرک کا ما یوم الدین، دیکھو پوچھا جا رہا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ، یہ 82 سورہ ہے اور اس کی یہ دو آیت ہیں 18 19، ایک ہی بات ہے، سارا حکم یا امر اللہ کا یعنی قرآن کا خود نہیں ہوگا تو فیصلے کیسے ہوں گے. وکانا ناسو امتن واحدہ، 2/200، اب ان اختلاف کو مٹانا عقل انسانی کی بس کی بات نہیں، تو اس کے لیے کیا کیا، فباس اللہ نبیین مبشرین منذرین وانزل مال کتاب بالحق، 2/200، کاہے کے لیے ضابطے قوانین، لیاکما بین الناس فی مختلف فی، 2/200، اب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا آیت اللہ کا محکم کرنا ہے. اللہ کے فیصلے سے مراد قرآن کا فیصلہ ہے، جس طرح حکومت یا پاکستان کا فیصلے سے مراد ان قوانین کا فیصلہ ہے جو حکومت کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں آئین کے مطابق. ہر نبی آیات خداوندی کو محکم کرتا تھا، یہ دیکھیں لیحکما 2/حکما، اس سے فیصلہ کرنے کی بات چلتی ہے. دیکھیے قرآن کس طرح سے ایک نقطے کی تشریح کرتا جاتا ہے. دیگر محکمات پر پچھلی آیت میں 22/52 میں الحق کے ذریعے سے لیحکما بینہم، وحق کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، یہ ہے آیات کا محکم کرنا. ہر نبی یہی کرتا تھا، کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، آیات کو محکم کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، وانزل الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمنا علیہ، 5/8 آگے ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فاحکم سے مراد آیات محکم ہوتی چلی جا رہی ہے. افا غیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے سوا کسی اور حاکم کو میں تسلیم کروں، یعنی فیصلہ کرنے والا یہ کتاب کے لیے آیا، قرآن کے لیے اللہ آیا ہے، یا اللہ سے افا غیر اللہ سے مراد قرآن، کیا قرآن کے علاوہ شرک کا مفہوم قرآن کیا بتا رہا ہے. 18/26 جی، ولا یشرک فی حکم ہی احدہ، اس کے قوانین میں دیگر قوانین شامل نہیں کیے جا سکتے، یہ اعلان ہے. ان اتبی اللہ ما یوحا الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، میں تو صرف وہی کا اتباع کرتا ہوں. 6/50 انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم نظیم، 10/15 صرف وہی کا اتباع کرتا ہوں، قرآن کا اتباع. وہیا الیہ حاضل قرآن، یہ اب قرآن میری طرف نازل کیا گیا، الکتاب وہی، اطاعت سے مراد قرآن ہے، اختلافات صرف قرآن سے دور ہو سکتے ہیں. و مختلف تم فی من شعین و حکم اللہ، 22/42، تو اس کا فیصلہ قرآن سے کرو گے جس میں متضاد باتیں نہیں ہیں، اور بات صاف کر دی. و من لم یاکم بباند اللہ فاولئک هم الکافرون، 5 یہ بات آیات کو محکم کرنے کی ہے، ان آیات کو محکم نہیں کریں گے تو کافر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، آئین اور قوانین تغیر و تبدل کا حسین امتزاج. آئین مملکت کی اصول لی خد و خال، اصولی حدود متعین کرنا ہے، پھر اس آئین کے تحت ہر قوم حکومت حالات کے مطابق بین الاقوامی تقاضوں سے خود اپنے قوانین وضع کرتی ہے. آئین کی وہ حدود اپنے مقام پر محکم رہتی ہے، مگر یہ وضع شدہ قوانین جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سمجھ گئے، آئین کے خلاف پارلیمان کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی، اور جتنے قوانین اور حدود کے اندر رہتے ہوئے پاس کیے جائیں گے آئین کی روح سے، وہ قوانین جو ہیں جائز اور صحیح ہوں گے. قرآن نے حدود اللہ دین کے عبدی اصول دے دیے ہیں، یہ آج کی اصطلاح میں آئین ہے، یہ غیر متبدل ہے، اس آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنے معاملات سامنے آئیں ان کے لیے بائلاز وضع کرنے ہوں گے. یہ تفاصیل، ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقے، جزیات زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے جائیں گے. اسے وہ نظام بدلے گا، خود نہیں بدلیں گے، نہ کوئی فرد نہ کوئی گروہ اس میں تبدیلی کر سکے گا، نہ ان گروہوں کو اجازت ہوگی. قرآن نے جزیات خود متعین نہیں کی، جس آئین کی قیامت تک غیر متبدل رہنا تھا، جس قانون کو اس کی یہی حیثیت رہنی چاہیے تھی. اگر جزیات بھی غیر متبدل ہوتی تو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اس پر چلنا ناممکن ہو جا. وامر شورا بینا ہوں، 42/38، معاملات باہمی مشاورت سے آئین کے تحت ہوں گے. مشاورت کی جزیات خود متعین نہیں کی قرآن نے، مشاورت کی مشینی طریقہ کار امت کی سوادیت پر حالات کے تقاضوں کے مطابق چھوڑ دیا. یا وہ امت جو امت واحدہ ہو گئی، اور ملت اسلامیہ وہ ہوگی جو قرآن کو اپنا آئین بنائے گی. لم یاکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اس کے علاوہ سارا شرک ہے. کل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، بات ہے البرٹا بیچ، میں تو صرف اللہ کے قوانین کے اطاعت اور اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک کرتا، اس کے تجویز کردہ نظام کے مقابل دوسرا نظام قائم کرنا شرک ہے، اس کی قرآن کے پیرل کوئی بھی کتاب ہو شرک ہے وہ. کل انی لن جو جیرنی من اللہ احدم ولن اجدہ من دونی ہی ملتحدہ. بہتر بھائی، تحفظ صرف اس قوانین میں ہے. افتومنون بباد الکتاب و تکفرون بباد، کچھ اس ادھر سے کچھ ادھر سے ملا کر نظام قائم کرو گے تو نتیجہ خزی فی الحیات دنیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. دیکھ رہے ہیں 45 بٹر، اور یہ جب اللہ کی کتاب کا قرآن کا ذکر کرو تو مروڑ اٹھ جاتے ہیں ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے، اور آگے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. 39-45 قرآن سے نفرت دیکھو ان کی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. 17-45 یہ جو تحت و شعور میں ایسا پردہ جو دکھائی نہ دے، یہ پھر حائل ہو جاتا ہے قرآن اور ان کے درمیان. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. 17-46 یہ پھر الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. دیکھ رہے ہیں 12-1 سوچی، کہنے کے باوجود مشرق مشرق رہے. ٹھیک ہے، اقتدار کا دعویٰ کرنے والے کی گرفتاری ملازم. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. 22-73 ایک مثال دی، کانوں سے سن. ان الذین تدعون من دون اللہ. 22-73 اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو اقتدار اور اختیار والا سمجھو گے تو ان کی بے بسی دیکھو کیا ہے. لن یخلقوا ذبابا. 22-73 وہ ایک مکھی تک تو پیدا نہیں کر سکے، تخلیق کائنات کے مقابل میں مکھی کی تخلیق لائے قرآن. ولو اجتمعوا له، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ننی سی مکھی کی تخلیق نہیں کر سکے. اور آگے کہا ہے بیچارگی بے بسی کا یہ عالم ہے. ہاں یس لب ہم ذباب شیان لا یس تنفیزو ہو منو. اگر وہ مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. وہ داف الطالب والمطلوب. آئے ہوئے ان معبودوں کی یہ بے بسی تو دیکھو کہ مکھی جیسی شے پر قدرت نہیں رکھتی. ان صاحب اقتدار سمجھنے والے، ان سے مراد طلب کرنے والے تو اسی بھی گئے گزرے. یعنی انسانوں کو صاحب اقتدار ماننے والے، ان کے سامنے جھک جانے والے کبھی سرفراز اور سربلند نہیں ہو سکتے. یہ تو سارے کے سارے ناتواں ضعیف اور بے بس ہیں. ماں قدر اللہ کا قدری، اصل میں اللہ کا انداز کانسیپٹ ہی غلط لگایا جیسے کہ لگانا چاہیے تھا. اللہ کو انسان کی سطح پر لا کر السلطان و عادل و ذل اللہ و الارض، یعنی جو کسی نہ کسی قانون کا پابند نہ قاعدے کا. ان اللہ علی کبی و عزیز، بڑی قوت اور اقتدار والا ہے مگر اس کا اقتدار دھاندلی پر نہیں ہے، قانون پر مبنی ہے، علم و برہان پر مبنی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.